أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın rıza ve rızvanı, hoşnutluğu ve inayeti bizimle beraber olsun. Sizin niyetleriniz, teveccühleriniz, hüsnü zanlarınız çok önemlidir. Bu mevzuda yanılmış da olabiliriz. Bu teveccüh, bu hüsnü zan, bu niyette hata etmiş olabilirsiniz. Böyle bir hatadan dolayı mazursunuz. Allah sizi affedebilir. Ben Rabbimin sonsuz inayetine ona sığınıyor ve sizin teveccühlerinize defalet ediyorum. Sizin bakışınızı, hüsnü niyetlerinizi, nazarlarınızı birer dua olarak kabul ediyor. Allah'ım amin diyorum. Gerçeğe gelince, gerçek şudur, gerçeği erkekçe söylemek lazım. Siz bu işin eri olmayan amcasınız ama ben bu işin eri olamam. Ama geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkan o Rabbi Rahim. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkaran o Rabbi Rahim. Sonsuz rahmetinden ümit edilir ki, bizim gibi ölülerle, sizin gibi dirilere hayat versin. Gönüllerine mezcu ruhiyetinden nefahat-ı ünç üflesin. Ve ayetle, ibadet yaptığım, mukaddime yaptığım ayetle ifade buyurdukları inabeyi en âli şekliyle ona dönme, onu bulma, onun tecellileriyle bütünleşme, onu her şey sayma, onu gönlüne oturtma, onun soluklarını her an duyma, ondan gelen mesajlar ruhunda, vicdanında duymak, o geniş rahmetinden bahis değil ki, sizlerin ruhlarınıza doğrudan doğruya kendisi nefret olmasın. İnabe dedim. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qablu en ye'tiyekumul azab ayeti bunu ifade ediyor. Azap gelip size çatmadan evvel hepiniz toptan Rabbinize inabe edin. Bir mürşid, müridin mürşidi inabe ettiği gibi, bağlandığı, yöneldiği, teveccüh ettiği gibi. Bir müridin bir murada teveccüh ettiği gibi. Bütün mahlukatın Allah'a teveccüh ettiği gibi, gayri irade. Sistemlerin belli bir şeyin etrafında döndüğü gibi. Elektronların atom çekirdeği etrafında döndüğü gibi. Beklerin, güneşlerin etrafında döndüğü gibi. Siz de gerçekten sizi ayakta tutan. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Var eden, ruhlarınızı hayat nefeden ve gerçek hayatı kendisine teveccüh etmeye bağlayan, dini hayata hayat kılan, gerçek hayat dini hayattır diyen Allah Celle Celaluhu, bu anlayışa, bu düşünceye, bu felsefeye inabe etmenizi, bütün benliğinizle yönelmenizi istiyor. Yaz kalırsanız meseleye karşı, yabancılar gibi uzaklarda dolaşırsanız, hiç farkına varmadan yabancıları salamak üzere eşkıyalar bastırır. Azap gelir çatar da farkına varsınız, ansızın. Min kabli en yüksiye kumun azab. O çöllerde yapayalnız, sahipsiz, garip, kimsesiz, aminsiz eşkıyaların baskınına, yağmasına maruz kalırsınız. Sahibinize dehalet edin diyor. Bir sahip bulun, himayesine girin. Allah deyin, kemerbeste yübudiyet içinde, kapısında, kıyamete kadar dimdik durmaya azmeden. Yolda kalmışların yeniden hatırlaması manasına, ariflerin elde ettikleri menzili belirleme manasına, o kapının vaada vefada hürfetmeyen, vefalı dostlarını, hassasiyetle vefanın gereğini yerine getirmesi manasına bir inabe, hakka dönme. Herkes seviyesine göre yeniden bir kere daha dönecek. Takılıp yollarda kalmışlar. Şehvetin sancakına takılmışlar. Şöhretle mahvolup gitmişler. Bedenin altında kalmış ezilmişler. Ve cismaniyetin asak kabul etmez köleleri haline gelmişler. Bunlar yeniden hatırlayacaklar Allah'ı. Allah'ım sen diyecekler. Kapının tutmağına dokunan perişan ve sergerdarlar için sen Allah'ım diyecekler. Arifler onu bilenler. Kültürünü, anlayışını onu bilmeye göre ayarlayanlar. Onu bilmeyi hayatlarının mihrakı haline getirenler. Onlar da yeni menzillere yelken açmak için, marifetin sonsuz deryalarına yelken açmak için el-mimmetiz düşüncesiyle daha bilmek istiyorum sen Allah'ım. Daha bilmek istiyorum. Karşında mum durmak için daha bilmek istiyorum. Karanlık gecelerin ışığını aydınlatmak için daha bilmek istiyorum. Yeni menzillerin, yeni makamların başladığı noktaları belirlemek, kendi durumunu belirlemek için inabe. Ve hak kapısının defalı dostları, ne kadar arzu ederdim bir insan olarak değil, olmasa bile bir fitmir olarak o kapının defalı dostu olmayı. Ve ne kadar ümit ediyorum o kapının defalı dostlarısınız sizler. Defalı dostlar, dosta karşı hassasiyetle defanın gereğini yerine getirme inabet. Neredesin Allah'ım? Asırlardan beri kaybettiğim Allah'ım. Neredesin sana sevgi ettiğim mihrabım? Neredesin? Nebinin soluklarını duyduğum minberim. Neredesin seccadem? Gözyaşlarına aşık ihtiyaç, ihtiyaç duyan seccadem. Vefalının minnetisi. Asrımızda yollar çok uzun oldu ve alabildiğine karmaşık. Yollar alabildiğine sarflaştı ve birazca bir tertici şaşırıp yollarda kalmış insanların birinde tek türkü. Her yolumu bitirdim, yolların günahı ne diyorlar. Allah bu feryada karşı sesleniyor. Ya ibadî, innekum kullukum dâllûn illâ men hedeytuhu fehdel fessehdülî ehdikum. Kullarım hepiniz dalalettesiniz. Benden hidayet isteyin. Sizi doğru yola hidayet edeyim. Nesiller bu sesi duyuyorlar. Takılıp yollarda kalmış olanlar, düşüp kalkamayanlar, kalktığı zaman bile iki adım ileriye atamayanlar, yollarda bulduğu çamurları müslüman der diye yüzüne gözüne sürenler, şehre kirlenmişler, gazapla kirlenmişler, kinle nefretle kalplerini öldürmüşler, hissiyat-ı nefsaniyelerinin altında kalmış, ezilmişler. Düşe kalka yürüdükleri bu yolda Hakk'ın ölümsüz sesini duyuyorlar. O ses sönmedi. Ona kulağını kapayanlar onu duymak hale geldiler. Ya ibadî, innekum tekta'ûne billeyli vel nehâr. Sesine kurban olayım senin. İnnekum tekta'ûne billeyli vel nehâr. Ve ana ufiruzzunûbe cemî'an. Festeğfirûni afirlekum. Kullarım diyor. Kullarım ne büyük şeref. Bu kadar uzakta dolaşmayı nazar itibara almıyor. Bakarken size bize şehrelerimize o rahmaniyet ve rahimiyet hadesesiyle bakıyor. Her şeye rağmen kullarım diyor. Kullarım durmadan gece gündüz hatalar yapıyorsunuz. Düşe kalka yürüyorsunuz. Bir türlü yolunuzu bulamadınız. Geldi geçti bir sürü peygamber. Yolu öyle işlek hale getirdiler ki şehra. Etrafında reflektörler var, sapmak imkansız. Ama siz yine yolunuzu bulamadınız. Gece gündüz hata ediyor. Düşe kalka yürüyor. Çamuru, falçı yüzünüzden gözünüzden İskender diye sürüyorsunuz. Ve ene ufiru zunube cemi'a. Nam ya Rabbi. Sultana sultanlık, yedaya yedalık. Ne edeceksen öyle diyeceksin. Ve ene ufiru zunube cemi'a. Ben günahları mağfiret ediyorum. Festağfiruni afir lekum. Çinelerinizle bana dönün. Hissiyatınızla bana inabe edin. Kalplerinizle bana teveccüh edin. Ve dillerinizden Allah'ım bizi bağışla desin. Dillerinizde Allah'ım bizi bağışla desin. Ve ene afiru zunube cemi'a. Festağfiruni afir lekum. Siz mağfiret dileyin, sen de mağfiret edeyim diyor. Başka. Bu sesi her kalp sahibi duyar. Şaşkın yollara yürüyenlerin kulaklarına gelen bu sesi her kalp sahibi, her ruh sahibi, her insan sahibi duyar. Serazat gönüller bunu duymayabilir. Nefsin kancasına takılmış, sefil sağda solda sürüklenip gidenler bunu duymayabilir. Bedenin kulları bunu duymayabilir. Cismaniyetin azat kabul etmez kulları bunu duymayabilir. Yemenin, içmenin, yatmanın altında kalmış, ezilmişler. Bu sesi duymayabilirler. Ama vicdanlar bu sesi hem aşina hem agah bulunuyorlar. Duyuyorsunuzdur bu sesi. Siz ve ben, Allah bana da duyursun. Dua edin bana da duyursun. Duyuyorsunuzdur bu sesi, öyle ümit ediyorum. Farkına varmadan, çok uzak yerlerden bu sese uyarak zannediyorum camiye geliyorsunuz. Ben buraya geldiğim ana kadar, dakikalara kadar içimdeki rahatsızlığından dolayı, içimde vicdanımdaki rahatsızlığından dolayı dönüp geriye gitmeyi kararlaştırmıştım. Ama uzaktan bazılarınızın zıraktan şehreleri gözüme ilişince ta uzak yerlerden gelmişler. Affolur muyum sonra? mağfireti, hakkı anlatmak için anladım. Bir sohbete gelirken geriye dönmede Allah ben affeder mi dedim. Hakikati duyar, hakikati aşkın olan, ben kaçsam bile ondan. Beni adım adım takip eden vicdanı zorladım imamın odasına soktu. Dilerim o ana kadar yaptığım hataları da Rabbim affeder. Ve hep beraber inade ederiz. Muradı mutlakımıza, mürşidi mutlakımıza, hadiyi mutlakımıza, Allah'a inade ederiz Celle Celaluhu. Bu sesi duyanlar duyuyor. Vicdan bu sesi açık. Eşyanın hakikatine uyanmış olan vicdan bu sese açık. Muhbir-i Sadık, o nurlu beyanında Vaizullah fi kalbi kullim müslim buyurur. Temsili bir hakikatin bir parçasında her Müslüman erin yiğitin kalbinde vaiz, nasihat eden. Kalpteki bu vaiz yalan söylemez. Bu vaiz dediğini yapar. Bu vaizin sözü insanlara tesir eder. Bu vaiz, insanın latife-i Rabbaniyesinin de içinde bulunduğu ruh erkanını teşkil eden vicdandır. Vicdan yalan söylemez. Vicdan Allah derinler. Vicdan Resulullah der iki müslüm olur. Vicdan Kur'an dediği zaman ezilir, başını yerlere koyar. Basın der buna, tıpkı kaldırım taşları gibi. Her vicdan sahibi, Hakk'ın merhametinin, sonsuz kereminin ifadesi ve cilvesi olan bu sözü duyar. Biliyorum siz de duydunuz. Duyduğunuz için bu kadar sıkıntılara katlanarak camiye kadar çok erken saatlerde geldiniz. Ama ben sizin huzurunuzda tersimiz duygu ve düşüncelerinizi şefaatçi yaparak kanatlarımı onlara dayıyor, ellerimi o duygu, o düşünceyle Rabbime kaldırıyor. Diyorum ki şu tersimiz gençlerle, tersimiz sinelerle, bırakacağım şehrelerle sahneye koyduğum şu oyunu Habibi Edebini hoşnut edecek seviyede hitama erdirmeye bizleri muvaffak eyle. Sahabeyi muvaffak eylediğim gibi. Kusurlarını görebilenler, yanlışlarını sezebilenler, kendini ıslah etme yolunu düşünenler, inabenin ilk menziline adım atmış sayılırlar. Kusurunu görmeyen olduğu yerden kurtulamaz. Düştüğü çukurdan çıkamaz. Nefsini ıslah etmeyi planlamayan, sabah akşam bu planı önüne koyup inceden ince onu tahlil etmeyen inabe noktasına, hakka teveccüh noktasına adım atamaz. Kusur görülecek. Ayıplar sezilecek. Nefis ıslah edilmeye çalışılacak. Ve sonra önümüzde yolların açıldığını, şehrahlar gibi açıldığını göreceğiz Allah'ın inayet ve keremiyle. Benim gibi günahların altında kalıp ezilmişler görmese bile, fakat günahı tanımayanlar, gözlerine yabancı hayalin girmediği tertemiz gözler, tertemiz kulaklar, tertemiz duygular bunu göreceklerdir. Ama bununla başlar. Nefsinize karşı hesaplaşan insan olunuz. Kusurlarınızı görmeye çalışınız. Seviyenize göre size sormadan, parola sormadan gelip kalbinize damlayan hata damlalarına karşı dikkatli olun. Bunları bilin. Söküp kalbinizden atmaya çalışın. Onlar içinize dip kaldığı sürece sizin ölümünüz mukadderdir. Onlar kalbinizi bir sis gibi, bir duman gibi simsiyah sardığı sürece sizin için ne kalbi hayattan, ne ruhi hayattan, ne irade hayatından bahsetmek mümkün değildir. Bu sesi dedim kalp insanları, ruh insanları, irade insanları duyacak. ve bu sesi duyma, bu sese karşı yönlenme, yönünü tayin etme, Hakk'a ermenin ilk menzilidir. İlk adımını bu menzile atanlar Allah'ın inayetiyle erdiler. Peygamberler bu menzile bizim namımızı erdiler. Onlar bir cahiliyeden, bir dalaletten, bir sapıklıktan, bir hidayete, bir İslamiyete kesinlikle değil. Onlar hidayette doğdular. Onlar fıtri İslamiyete gözlerini açtılar. Onlar hakikate uyanmış olarak dünyaya geldiler. Fakat bizim göreceğimiz, geçireceğimiz menzilleri, bizim namımızı onlar da gördüler. Hazreti Musa, kayaların arasında bir ağaçtan lemahan eden, nümayan olan, ışıklar halinde bu menzili idrak etti. Tekrar ediyorum, sizin bizim idrakımız gibi değil. Kurtarıcılık noktasında, başkalarının elinden tutup o noktaya ulaştırma noktasında bir idraktır bu. İnsanlığın iftihar tablosu, iç yönü itibariyle mukaddis, sunmaz ulaşılmaz, yüksek bir dağın zirvesinde, kıyamete kadar gelecek beşerin nur dağı, nur mağarası diyeceği o karanlıklar içinde iç o menzile adımını atıyor. Kur'an, İkra bismi rabbikellezi halak diyor, onu bir menzile çağırıyor. Vahye kapalı olma menzilinden, vahye açılma menziline. İnsanlığın dertlerini içinde bir ocak gibi tutuşturup, onunla yanma ızdırap çekme derdinden, deva zeminine, ilaç zeminine, hidayet zeminine, çare zeminine. Naçar kalmıştı, Hak nâgâh bir perde açıyordu. Hazreti Hakk'ın dediği gibi, naçar kalacak yerde, nâgâh açar ol perde, deren olur her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, Mevla eylemiş hem de güzel eylemiş. O ızdırapla o mağaradan insanın haline bakıyor. Büklüm büklüm oluyordu, burkuntularla bükülüyordu. Nasıl insanları kurtaracağım? Şu yollarda takılıp kalmışları, şu yüzüne gözüne çamuru sürenleri, şu şehvete bulaşmışları, şu gazaba bulaşmışları, şu kin ve nefretin kullarını, şu sevgi bilmeyenleri nasıl hakikate uyaracağım? Uyaracak ses zemini ve semayı inletecek şekilde tın tın kulaklarında, hayret zâfurullah, kalbinin kulaklarında basar ve basiretine çarpıyor, kalbinin kulakları diyordu. İkra bismi rabbikellezî halak. Hazreti Musa'ya bir ağaçta o tecelli ediyordu. Hazreti Nuh, tufanların meydana getirdiği dalgaların telatümü içinde adımını atıyordu. Esbabın biz diye sükut ettiği yerde, sebeplerin biz bitiyiz artık dediği yerde, müsebbibül esbaba doğru bir adım atıyor ve sen diyor. Yunus bin Metta, efendisine sormadan ayrılmıştı, efendisinin dur dediği yerden. Ve sonra deryaya atılmış, balık yutmuştu. Sebepler bir külliye sükut edince, balığın karnından, o tam ahadiyet sırrının tecelli ettiği anda, balığın karnında o da adımını ona doğru atıyor. İlk menzile adımını atıyor. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin. Ben kendi kendime zulmedenlerden oldum. Mabudu mutlak maksudu bil istikah sensin. Beni kurtaracak da sensin diyor, adımını atıyor. İşte Habib yolda yürürken üzerinde Allah'ın yüce adının yazılı bulunduğu bir kağıt parçasını buluyordu. Öpüp başına koyuyor. Sonra da tadimle bir duvarın deliğine sokuyordu. O gün bilmem yine meyhaneden mi çıkmış gidiyordu. Nereden çıkmış gidiyor idiyse bu iş karşısına çıktı. Arkadan bir ses duydu. Sen adımıza tadim ettin. Seni tadim edilir bir insan haline getireceğiz. Bu menzile ilk defa adımını orada atıyor. Seyli İbni Yaz, kafileleri soyduğu bir dönemde bir şakinin birisine saldırdığını görüyor. Tecavüz etmek istediğini görüyor. İşte bu menzile orada adım atmak fikri doğuyor. Vicdan sesleniyor. veya bir dağın ona seslenen sesi duyuyor. Kullarım, kullarım hepiniz dalalettesiniz. Hidayet eden ancak benim, Allah'ın sesi bu kutsi hadiste. Benden hidayet isteyin, hepinizi doğru yola hidayet edeyim. Kullarım, durmadan gece gündüz hatalar içinde yüzüyorsunuz. Kalbinizi, iradenizi, hissinizi zapturat altına alamadınız. Gecündüz bu hatalar sizi boğacaktır. Mağfiret dileyin, her günahı bağışlarım. Affetmeyeceğin günah yoktur, şirkten gayri. Af dileyin, mağfiret edeyim. Sesini vicdan duyuyor. Vicdana soluk haline geliyor. Oksijen yudumlanmış gibi birdenbire canlanıyor. Birdenbire vicdanın gözleri açılıyor. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle hakikate uyanıyor. Rabbim hakikate uyananlardan eylesin bizleri. Bunlar marifetin dışında olanlar. Allah'ı bildikleri ölçüde kendilerini ayarlayanlar. Nazarlarının ulaştığı yere adımlarını koymak isteyenler. Tasavvufi ifadeli oldu. Özünü arayanlar, kendini bulmaya çalışanlar. Henüz hakikatla bütünleşememiş, arama peşinde olan bunların, hakikatla bütünleşememiş bunların yanında doğrudan doğruya nazarı ötelere ulaşmış, hakikatla bütünleşmiş, ayrı bir cümle var ki, işte bunlar gerçek inabeyi yapanlar. اِلَّا مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبِ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Zahirde, batında, açıkta ve kafada, gayb-i mutlak olan Hazreti Allah'a karşı derin bir saygındadırlar. Etrafını insanların tehlikeler sarsa, yolları ruh tufanına uğrasa, gidip Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın düştüğü çukura düşseler, onun yutulduğu gibi bir canavar tarafından yutulsalar, Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi yaraları göz göz olsa sulansa, Hazreti Yakup gibi hasret ve hicranla iki büklüm olsalar, bütün bu felaketle musibetler karşısında ayaklarının ucuna çamurun en küçüğünün bulaşmadı. Ellerine lekenin en küçüğünün değmedi, dokunmadı. Her yönüyle tertemiz. Allah'ın seveceği şekilde fark olan temiz ve nezih ruhlar var. İşte Allah Celle Celaluhu içi haşyet dolu ve saygı dolu bu cümleyi istisna ederek büyük tehlikelerin kol geçtiği noktada bu cümleyi istisna ederek اِلَّا مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبُ وَجَاءَ بِقَلْبُ الْمُنِيبُ İnabe eden bir kalpte Allah'a geldiler. Yüzleri hep Allah'a müteveccih. Güne bakan çiçekler gibi gözlerini güneşten bir lahza ayırmadan ayırırsak ölürüz, kapanırız, örtürüz. Yapraklar yeniden kapanır, tomurcuklaşmaya gireriz. Doğusundan batışına kadar güneşi takip edenler gibi. Onların takip ettikleri güneşin doğusu batışı yok. Ezelden beri o insanların idrak üstünde daima var. Ve hiçbir zaman batmayacak. Ezel ve ebed güneş. Gerçek inabe yapanlar bir lahza gözlerini ondan ayırmadan adım adım hep onu takip ediyor. Öyleleri var ki diyor, bir lahza ondan gaflet etsem ölürüm ben. Nefsimizin o noktayı tutmak ümidi vereceğiyle, ben nefsimizin nazarlarının o noktayı kullanmada olduğu ümidini bekliyorum. Nefsaniliğin insanı en güçlü şekilde sardığı bir dönemde bir iki misal arz edeceğim. Bildiğiniz şeyler,

cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyen baba ister. Ulaşılmaz boylarına. Ama himmet âli tutulmalı. Herkes o noktayı tutmaya çalışmalı. Onların yarışı kazandıkları o noktada ipi göğüslemek için ceylanlar gibi herkes kalbi duracağına kadar koşmaya çalışmalı. Severim ceylanı. Neden severim? Çünkü kalbi duracağına kadar kalbindeki atışların hızlandığının farkına varmaz. Ne ekstra sistolü vardır, ne taşı kardini vardır, ne kalbin duracak endişesini taşır. Siz de farkına varamazsınız. Bir koşuş koşar. Koşuya başladığı ritimde devam eder. Ahengim hiç bozmaz. Bir yola gir. İki göğüslemek üzere. Göğüsleyinceye kadar ölür de olabilir. Zararı yok. Yol bu ya. Peygamberlerin geçtiği yol bu. Bu ya. Sonra düşüp çatladığı zaman suvarisi farkına varır ki kalbi durdu. Asla farkına varır veya varmaz. Öldüğü an belki bir acı duyar. İşte o kadar. Köylanlar gibi. Bu mübarek, bu mukaddes sizi göğüslemek üzere Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem açtığı şehrata yarış için yola çıkanlar ne pahasına olursa olsun bu yarışı bitirinceye kadar koşmalıdırlar. Hayatı istil edenler, bedeni hakir görenler, cismaniyetin arzusuna baş kaldıranlar. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَجِدْنَاهُمْ هُدَى نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ Dirilişleri temin eden o cemaatin haberini size hikaye ediyorum, Kur'an diyor, Kehf suresinde. Mevsimi gelince, yakınımda olan bir iki arkadaşa demiştim, kütüvvet benim işim değil, ben o işin eli değilim. Ama onu da anlatacağım inşallah. Mevsim gelirse, şeytanın karşısında mağlup olmazsam, ben de düşük cisim altında ezilmezsem, siz de dualarınızı benden eksik etmezseniz, omuz omuza ver, sizin şehrelerinize, gözünüzün içine baka baka, hala o fütüvende elinden olmayacak mısınız diyerek, fütüveti de arz edeceğim. Mevzum değil. İnnehum fityetun. Evet, bunlar o delikanlar tutuluyordu. Sanki Rabbim size sesleniyor. Hazreti Musa'nın etrafında o 50 tane gence seslenen Rabbim sanki size sesleniyordu. Sanki Akabe biatlarında Resul-i Kibriya'nın etrafını saran Ebu'l-Heysem-i Seyyani, Es'ad ibn-i Zürareler gibi 15'ini 20'sini henüz doldurmuş. Gençlere seslendiği gibi sanki size sesleniyor. Sanki Hazreti Mesih'in etrafında o 10.000, 1.5, 12 insana seslendiği gibi Rabbim sanki size sesleniyor. Fakat henüz siz gaybdesiniz. O da gayba hitap ediyor. Huzuru ereceksiniz. Bir gün size diyecek innekum fityetun. Siz gerçekten boşluğu dolduran o yiğitler oldunuz. Fakat henüz innehu fityetun. Nedir bu delikanlar, ne yapmışlar? Âmenû bi rabbihim ve zidnâhum hudâ. İman ettiler. Ciddi metafizik gerilime geçtiler. Arttırdık hidayetlerini. Doyma bilmiyorlar. Yıldızlara kadar yolu var. Yeryüzünde bütün gönüller imana açılsa işimiz bitmedi deyip merdiven koyup cehennemin kayyalarına inecek. Olacağını da anlatacaklar. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Sen ne yaptın ya Rabbi? Hidayetlerini arttırdın, ne yaptın? وَرَبَقْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Başka şey bilmiyorum. وَرَبَقْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerine rabıta verdim. Bana bağladım kalplerini. Sımsıkı kendime bağladım. İlahi irtibata mazhar ettim. Ve rabatma ala kulubihim. Sonra da baş kaldırdılar. Sonra ayağa kalktılar. اِذْ خَافَ قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ Rabbimiz, sağdak ol gazeteciler olamaz bizim Rabbimiz. Lak menatüs de olamaz Rabbimiz. Yuak, yuak, vat olamaz bizim Rabbimiz. Rabbuna Rabbus semavati vel arz, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Her şeyi ayakta tutan, her şeyi dimdik tutan karşısında ayakta duruyor. Kıyamettik. Arzularımıza, nefsaniliğimize, cismaniyetimize baş kaldırdık. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهَنْ غَيْرِ اِلَٰهِ تَنِمَنْ Hiçbir putem karşısında terkürü etmeyin. Hiçbir putaş eğmeyin. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهَنْ لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ O zaman yalanın en büyüğünü söylemiş oluruz. Varlığı nizam ve ahengiyle Allah diyor. Atomlar elektronuyla, çekirdeğiyle Allah diyor. İlmi heyet Allah diyor. Tababet ilmin mihrabı, imanın mihrabı Allah diyor. Fizik Allah diyor. Kimya Allah diyor. Matematik Allah diyor. İlimler Allah diyor. Bir başkasına takamayız. Kainattaki umum ahenge uyacağız. Umum ahenge uymasa kainatın dolapları alır, ezer, çiğler, atar bizi, refüze oluruz. Refüze olduk. Asırlar var ki refüze olduk. Şerahat-ı Fıtriye'nin dolapları refüze etti, attı. Ama o delikanlar öyle demeyecek. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهَنْ لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ Yalanın kesmezlisini söylemiş oluruz. Doğru şudur. Kainatta Allah vardır. Her şeyin simamı onun elindedir. Her şey mevcudiyetin ona devam et, dayıya devam ettirmektedir. Münibin, hakka inade etmişler. Neredesiniz diyemeyiz size. Yolunuz iyi görünüyor bana. Yolun keşke yolunuz gibi olsaydı. Önde olamadım, üstte olamadım, arada olamadım. Arkayı da bırakmadım Rabbim diyeyim. Bakın geldim. Cemaat talihsiz ki kendilerine yol gösterenler arkada yürüyordu. Bu kadara bile razıyım ben. Bu kadarına razıyım bu işin. Hayatı hayata ait her şey istihkar eden yiğitler. Yüzümüzün hürmetine yaratıldığımız Hazreti Muhammed Mustafa yolunda falan yazarlar. Allah bizi muvaffak eylesin. Bizim dönemimizde bu bezmi yiğitleri Enes bin Nadırlar. Minel müminine ricalin sadafu. Bayrakların üzerindeki yazı. Minel müminine ricalin sadafu. Mâ ahadullâh aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَسَّلُوا تَبْزِيلًا Söz verip el sıkmışlardı. Gel köyümüze ya Resulallah. Mekke sana bağrını kapatıyorsa gel köyümüze. Gel Medine'nin altın peçete altına. Gel ki göğsümüzü uğrunda süper edelim. Gel ki seninle şerefe erelim. Gel ki senin sayende cephe yıldızlar gibi olalım. Demiş elini sıkmış, söz vermişler. Uğrum dönmeye hazırız. O da onlara hayat bahşi olan şu karşılığı vermiştir. Hayatım hayatınızla beraber. Ölümüm ölümünüzle beraber. Öldüğünüz yerde ölürüm. Yaşadığınız yerde yaşarım. O ne tatlı hayat ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın yanında. Ona şeref verdi. Resulullah o ölümle beraber bizimle ölüyor. Söz verdiler. Ve herkes verdiği bu sözü yerine getirmek istiyordu. Uhud'da Enes bin Nadır'a nasip oldu bu. Sa'd ibn-i Rebi'ye nasip oldu bu. İbn-i Cahş'e nasip oldu bu. Nasip olmayanlar da var. Nasip olanlar şöyle diyorlardı. Uhud'da nasip olanlar. Allah düşmanlarımızla bizi karşılaştırırsa alim Allah bizden görecekleri var diyorlar. Alim Allah. Allah bilir demek. Allah bildi ki 14 asır sonra gelen onların kısmını da şahit ki Onlar verdikleri söz yerine getirdiler. O benim aslan yürekli annesimi o gün kimse tanıyamamış. Hınçlarını alamamışlardı. Sadece kafasını almakla hınçlarını alamamışlardı. Kolunu koparmakla hınçlarını alamamışlardı. Kütükte doğranan et gibi. Fakırları indirmiş, kaldırmış, doğramışlardı. Dövmüşlerdi. Yanına sokulan kız kardeşi bile tanıyamamış. Ya Resulallah, zannımca bu parmaklar nedir? Parmaklarına benziyor dedi. Hayatı istihbar. Dalalete, suyana, totemciliğe, putperestliğe baş kaldırmış bu yiğitler. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Rab hidayetlerini artırmıştır. Hidayetlerini artıracakları vadilerde dolaşıyorlardı. Hel min mezid diyorlar. Allah'ım biraz daha artır. Kendi defa dedim. Parmağı açtın balına. Bandıkça bandın bir su ver. İnsanın içtiği şerbet olursa içtikçe yanacak ve yandıkça yandın bir su ver diyecektir. Ve Enes öbür tarafta Allah'ın huzuruna gittiği zaman ne diyecektir? O aslanın sadece bir gittiği zaman daha cennete adımını atmadan yanına gelen Muhammed İbn-i Mesleme'ye Resulullah'a selamımı söyle, burnuma burcu burcu, Uhud'un arkasından cennetin kokuları geliyor. Siz onları dünyada bile duyuyordunuz. Ne diye satıyorsunuz? Çok iyi biliyorum ki dünyada bile duyuyorsunuz. İlk yiğitler, başı gözü kolaklılar, hakka varmak için yola çıkmışlar, kandan irinden deryalara aşmışlar, şuna buna takılmadan her şeyi aşarak hakka vasıl olmuş, inabetini tamamlamışlar. Allah ve enibu ila rabbikum, Rabbinize inabe edin diyor. Onlar da böyle yaparak inabe ettik mi ya Rabbi? Enes diyor ki bunu inabet sayıyorsan inabettim. Sa'd ibn-i Rebi diyor ki bunu inabet sayıyorsan inabettim. Ve dertli Ebu Akil. Dolaşıyor her meydanı. Herkes bir şey arar, ganimet arayan vardır. Fethedilmiş ülkede bir yere konmayı bekleme vardır. Bu meydan muharebelerine dalıyor. Kendisini intihar edecek değil ya. Aradığı şeyi bulamıyor, intihar içinde geriye dönüyor. Ne kadar dönüyor. Allah Resulü hayatta olduğu zaman bütün o süre zarfında kendine göre talih düzüyor. Hep eli boş dönüyorsun. Ne güzel. Dünya kaduratından temizlenmek için şehitlik kanıyla abdest alıp gittiler. Cuma'ya giderken su ile abdest alınır. Hacı haçta zemzemle abdest alır, husseder. Şehit şehadet kanıyla. Talihsiz, kendi kendine, talihci tanım, ayağını başıma basası sultanım, Ebu Akil, dilenir getirir Allah Resulüne sadaka verir. Rüya yaktır derler, Adem verirken ben nasıl dururum, ama Allah bana vermemiş ki, vermemiş. Vermek için başka yol yok, dilenir sadaka verir. Muharebelere ölmek niyetiyle girer, hayat o kadar hakirdir onun için. Çünkü ötesinde Allah'a vasıl olma var. Ve bu aziz ruhlar sahip oldukları dünyayı izah edeceklerdir. Dünya bunların ellerinde cennet bahçelerine dönecek. O dünyanın yamaçları cennet yamaçları haline gelecek. Bunlar da cennette rehtare gezen insanlar gibi. O çemenzar üzerinde gezip duracaklar. Yeman kadar ne intizar içindeydi. Kent defa arz etmişimdir. Ağır yaralanır. Yaraları taşınılır gibi değildir. İbn-i Ömer çadıra çektik, koyduk. Ben başında dualar ediyordum. Son dakikalarını bekliyordum. Çadırın önünden birisi yıldırım gibi geçiyor ve dudaklarından su söz. Çadırın içinde lerdeler meydana getirdi. Ya Ansar! Kerreten kekerrete Hüneyn diyorlardı. Ya lel Ansar! Kerreten kekerrete Hüneyn! Ey Ansar topluluğu, Muhammed'in saflarda çatlama oldu. Hüneyn'den toplanıp yeniden hücum ettiğiniz gibi yeni hücum diye haykırıyordu. Ben kalkıp ayrılacaktım. O hamleyi yaptım. Ama benden evvel birisi davrandı. Ölümünü bekledim Ebu Akil. Mezardan kalkan otlak gibi doğruldu birdenbire. Dur gitme diyordu. Bir parçacık etle kolu sallanıyordu yanından. Onu sürüye sürüye gidiyordu. Duymadın mı? Ansarı çağırıyorlar. Allah davasına yardım etme işini omuzuna alanları çağırıyorlar. Seni çağırıyorlar. Beni çağırıyorlar. Boyunduruğun yere konduğu dönemde seni ve beni çağırıyorlar. Birkaç adım gitmişti ki kolu yürümesini engelliyordu. Eğildi ayağıyla bastı, kolunu kopardı, yürüdü yine. Anlıyor musunuz cismaniyeti fakir görmeyi? Anlıyor musunuz bedeni aşmayı? Ruhun hakikatla bütünleşmesini? Menzillerin tükenmesini? Bu noktada menzil tükeniyor. Yok, merdivenin basamakları bitiyor yükselmek için. Semalar tükeniyor. 6-7 yok 8'i bunun. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnâhum huda. Hidayetlerini artırdık. Artırdın Rabbim. Doğru buyuruyorsun Rabbim. Bizim de hidayetimiz arttır. Bizi de o metafizik gerilime ulaştır. Başlattığın bu bezmi ikmal ve ikmam eyle. Kutla girerken güneşe bakan çiçekler gibi dedim. Gözlerini kapamadan hep adım adım onu takip ederler. Bugün de var. Ben sizi istihkardan Allah'a sığınırım. Bu nesle hep ümit dolu nazarlarla baktım. Ve inanıyorum, hayatın hangi safhasında ve ne durumda olursa olsun kendilerine düşen vazifeyi inşallah arızasız ve kusursuz yapacaklar. Milletin, ülkenin, toprağın, dinin, imanın, namusun ve haysiyetin beklediği şeyleri arızasız yerine getirecekler. Bu kahraman yiğitleri duydukça, onlar hakkında düşündükçe, mütalak verdikçe, çok delikanlardan gerçekten beni derinden derine duygulandıran mesajlar geliyor. Bu iki ortaokullu talebe beni derin derin düşündüren şu şeyi yazmışlar. Sanki ikisi de baş başa vermiş, sanki ikisi müşterek konuşmuş, kararlaştırmış, yazmışlar gibi. Ama öyle zannediyorum, hepsi de aynı duygu ve düşünceyi paylaştıkları için İlham kaynağı bir olduğundan dolayı kalem kağıt üzerinde aynı temiz yazıları dökmüş. Diyor ki, bir memduhumuz vardı. İnşallah ölseler de memduh olsun. Öldükten sonra büyüklüğünü biraz daha görmeye muvaffak olabildim. Onun benden öyle bir dua istediğini bilmiyorum. Ama bu okul talebesi delikanlı. Dua talep ederken şunu istiyorlar. Geçen sene Memduh hocamız sizden böyle bir dua istemiş. İyi yolda bir araba gelsin çarpsın şehit olayım. Bir yerde şununla şehit olayım, bir yerde bununla şehit olayım. Sen de el kaldırıp ona dua etmişsin. Ne olur hocam Allah aşkına ona yaptığın duayı bize de yap diyorlardı. Ve ben size dedim ki size neredesiniz demeyeceğim. Çünkü ben mevkiinize bu adeseyle bakıyorum. Sizi bu çocukların mektupları içinde arıyorum. Bana yüzlercenin üstünde ne olur yolların birinde ve herhangi bir yolla o kanıyla abdest tutarsanız Cuma'ya gidiyor gibi gerçek cemaate koşan, Allah'a koşan, makamı Cemal'e koşan, makamı Cemil sahibi Hz. Muhammed Mustafa'ya koşan o cemaatin abdesti gibi abdest almaya bizleri de muvaffak eylesin diyorlar. Siz amin diyorsunuz. Ben onların dualarını, sizin dualarınızı, eğer kitnilerin ağzından çıkan sözlere de dua diyorlarsa yukarıda, onun duası da dahil. Bütün o duaları şu şekle rica ediyorum. Allah'ım, ihlas ve samimiyet içinde bu ülke insanına hidayet buyurarak dini mübin İslam'a kıyamete kadar hizmet etmeye muvaffak eyle. Kalplerimizi ihlas ve samimiyetle doldursun donatsın. Ve öleceğimiz ana kadar İkri heylan gibi çatlayacağımıza ne kadar bağışlayın. Son nefeslerimize kadar ihlas ve samimiyet içinde bu ülke, bu ülke insanını yükseltmek, hususiyle dini hayatı hayat kılarak yükseltmek, dinden onları hissedar ve nasiptar ederek yükseltmek istikametinde bizleri hizmet vermeye muvaffak eylesin. Ben bunu istiyorum. İnade edenlerin yolu bu. Görüyorsunuz ki dünden bugüne iş devam edip gidiyor. Peygamberlerle Hazreti Nuh'la başlayan, Hazreti İbrahim'le doruklara ulaştırılan, Hazreti Musa'yla ayrı bir çilveye eren, Hazreti Muhammed Mustafa'yla kafiyesini bulan, ümmeti Muhammed çilveli yollara giren ve ahir zamanda yeni dirilişin temsilcileriyle yeniden ben varım diyen fütüvvet topluluğunun bu mevzudaki haliyle hep aynen devam ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona binlerce salat ve selam ederek binlerce razı olsun ki bizi öyle bir bekleyip terennime davet buyurdular ki başladığı günden bu yana ritmi düşmeden aynı ahenk içinde arada bir kısım aralıklar olsa bile nota harflerinin aralarındaki sessizlikler gibi bir kısım boşluklar olsa bile genelde dop dolu olarak pür heyecan ve ciddi bir metafizik terim içinde meseleyi bugüne kadar getirdi ve inşallah sahnede bütün canlılığıyla oynuyorlar aynı senaryoyu. Çünkü hadis hakkında değişen bir şey yok. Hazreti Nuh'un arkasında kim vardı? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل diyen Hazreti Nuh'un arkasında kim var? İçinizde bulunursun size ağır geliyorsa beni çekemiyorsanız Hazreti Nuh diyor cemaatine إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله Allah'ın ayetlerini anlatmam size ağır geliyorsa فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْ Ben Allah'a tevekkül oldum. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاكُمْ Bütün ortaklarınızı, bütün planlarınızı toplayın üzerime öyle gelin. Hem öyle gelin ki, yaptığınız şeylerin, yapabileceğiniz şeylerin hepsini yapın. Ta hiç kurkuntusu olmasın, size bir hasret olmasın, niye şunu yapmadık demeyin. Bütününüz gelin. Neden? فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْ Ben Allah'a tevekkül oldum. Beni bu işte vazifeli kılan Allah diyor. Hazreti İbrahim ne diyor? Şiddetin, dehşetin, kesmedi şiddet ve dehşet haline gelip önünü kestiği zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Benim vekilim Allah olursa davalarında, husumet meselelerinde kendi mahkemeye gider miyim? Söylenen her sözü ölün alemin ağzına basacak Allah gibi bir vekilim varsa yenilir miyim ben? Zaman beni dişlerine alıp çiğneyip atabilir mi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve insanlığın iftihar kadresi. Ve insanallahu fekul hasbiyallah. Eğer alem senden yüz çeviriyorsa de ki Allah bana yeter. La ilahe illahu aleyhi tevekkal. Ve huve Rabbul Arşil Azim. Ondan başka mağdudu bilhaz, maksudu bil istihdat yoktur. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Dün insanlığa baktığı gibi bugün de bakıyor. Dün peygamberleri teyit ettiği gibi, bütün tarihte inananları da teyit ediyor. Bugünün insanını da teyit ediyor. Geleceğin nesillerini de teyit edecektir. Rabbim bu sonsuz inayet ve keremiyle bağışlayın. Bunlar da inabeyi temsil edenler, tam dönmüşler. Allah Celle Celaluhu en iyi demiş. İşte böyle döndük. İsterseniz tavırlarınız, sinelerinizde, vicdanlarınızda itminan arz ediyorsa şayet, içinizi itminan hasıl edebilecek tavrınız varsa şayet, siz de Allah'ın sen inabe ödünüz, biz de inabe ettiniz değil. Nasıl bir yerde bir cemaat? رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ اَنْ اَمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي Nida eden bir münadi işittik. Bize şöyle sesleniyordu. اَنْ اَمْنُوا بِرَبِّكُمْ Rabbinize iman edin. Kemal ve seyyuhudiyet içinde kulluk tavrı takınarak ona dönün. فَاَمَنَّا İman ettik. İnabe ettik. Tam döndük. Ve inşallah tam o gerilime geçtik. Allah'ın inayet ve keremiyle. Eksiği, kusuru varsa, gediği varsa tamamla Allah'ın. Sen tamamlamayı seversin. Çünkü dini tamamladığın yerde o tamamlamayı, tamamlamayla beraber rızanı da ifade buyuruyorsun. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün dininizi tamamladım diyorsun. Ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetleri isman ettim. Eksiği yok. Din olunca, devlet olunca, kendi ayaklarınız üzerine ayağı kalkınca, başkalarına dayanmayınca, kendi kendinize var olunca, sarmaşıklar gibi başkalarına dayanıp varlığınızı sürdürmeyince, nimet tamam demek. Ve razıyıkü lekumun islamı dina. Siz böyle olunca, din olarak İslam'dan hoşnut oldunuz. Tamamlanmış bu. Bunların işi tamam. Fakat ötelerinde evve erbabı var. Bunu illa men haşiyer rahmane bil gaybu ve ca'a bi kalbin münib. Kur'an diyor, üthuluha bi selam. Zalise yevmül hulûr. Emniyet içinde girin cennete. Artık bundan sonra siz parça örüp örgüt olan günleri dünyada yaşadınız. Darbeder günlerinizi dünyada yaşadınız. Sıkıntılı günlerinizi dünyada yaşadınız. Geceli, gündüzlü günleri dünyada yaşadınız. Karanlıkları ışığın, ışıkları karanlıkların takip ettiği o günleri dünyada yaşadınız. Sandığı sıhhatın, sıhhatı sandığını takip ettiği o günü dünyada yaşadınız. Artık bu gün dümdür. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُونَ Bu dümdür içinde. Sadece dereceleriniz artacak. Gözleriniz daha da açılacak. Hakkın nimetlerinden istifadına yuva harc etmeyi iliklerinize kadar duyacaksınız. اُدْخُلُوهَ بِسَلَامِ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُونَ Öbürünün ni'mel abd. اِنَّهُ اَوْغَى Bir peygamberle başlıyor. Davud ne güzel kul. O evvah. Her dönmeyi hafif sayıyor, küçük sayıyor. Döndüm diyor, yine dönüyor. Pervane gibi dönüyordu. Sema'a kalkmış Mevlevi gibi dönüyordu. Güneşin etrafında dönen bekler gibi dönüyordu. Gözüne bir yabancı hayal ilişirse şayet, 40 sene bir kenara çekilip durmadan ağlıyor. Memnun meyveye el uzattım diye başını 30 sene semalara doğru kırmaya icap ediyor. Allah! Durmadan, durmadan Cenab-ı Hakk'ın bakışını, mürakabesini, müheymin oluşunu mülahaza ile her an kendisini ona göre ayarlıyor. Yeniden bir çeki düzen. Şelaleler içinde yaşadığınız zorunda ve sürekli eli o kalibre bilmesinde kendisini kalibre ediyor, bir cihazı kalibre eder gibi. Arızasız, yandan gelen dalgalara frekansını maruz bırakmamak için, tam öz sinyalı bulmak için durmadan kendini kalibre ediyor. Buldum, bulamadım. Muhbir-i Sadık bu noktanın sultanlarından. يُغَانُ عَلَيَّ فَاِنِّي أَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ اَوْ سَبْحِينَ مَرَّةٍ Kalbime gayimler geliyor. Bahar bulutları gibi dumanlar geliyor. Ve ben günde 100 defa o inabeyi yapıyor. Günahlarımı hissi nedametle seyrediyor, bakıyor, burkuntuyla iki bütün oluyorum diyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Yağfir aleke Allahümme teqaddeme min zembike ve ma teakhar. Ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakime. Estağfurullah ya Resulallah. Senin sözünü tefsir ederken, senin sözünün cümlelerini, kelimelerini aktarırken bu sözleri kullanma lüzumunu duydum. Yoksa estağfurullah. Hak sana şöyle diyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurmuştur. Geçmişte senin günahın yoktur. Sen günahsızlıkla terkirattın. Gelecekte günaha giden yollara, hatalara giden yollara memnuniyet işareti koymuş, yasaktır, girilmez burası. Sana yanlış adım attırmamış. Geçmişin ve geleceğin teminat altında. Neydi bu gayb? Durmadan güneşi takip eden, güne bakan gibi. Allah Resuluna günde 100 defa Estağfirullah, Subhaneke Allahümme inne estağfiruka ve etubu ileyk dedirsen neydi? Nurdan bir helezonu merdiven merdiven tırmanıyor. Sonsuzluk istikametinde yollar sonsuz doğru. Sonsuza doğru sonsuzlukla serpilen bu yolda yükselirken Allah Resulü Aleyhisselam her adımını kaldırıp bir kar yaptığında ayağını kaldırdığı yere bakıyordu. O yerin bir hakkı vardı. Bir de yeni ayağını koyduğu yerin hakkı vardı. Yukarılara doğru çıktıkça bakış ufku, bakış zaviyeti farklılaşıyordu. Hakkal yakin mertebesi daha da inkişaf ediyordu. İlmel yakin onda çok gerilerde kalmıştı. Aynel yakin gerilerin gerisinde kalmıştı. Hakkal yakin mertebelerinde seyri sefer yapıyordu. Bu nurdan helezonda tırmanırken daima alttaki yere bakıyor. Subhanekallahümme inni estağfiruke ve etûbü ileyk diyor. Geride bıraktığım makama estağfurullah. Geride bıraktığım makama estağfurullah. İnsan amudi de yükselse, şimdi ucuna Türkçe'de dikey diyorlar. Füzelerin çıktığı gibi dahi çıksa yine de geride bıraktığı hem zaman itibariyle hem mekan itibariyle bir yer vardır. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Zira Hz. Muhammed Mustafa cismaniyeti itibariyle arzıydı. Ne mutlu yere ki onun gibi bir temereyi meyve verdi. Yer, yer öpülecek bir yerdir. Yer zatında öpülecek bir yerdir. Toprağından müşkesinden uzak kalanlar topraklarına dönünce dönüp toprağı öpüyorlar. O toprak her parçası, her zerresi. Bir zamanlar Hz. Muhammed Mustafa'ya beşiklik yaptığından dolayı öpmek şöyle dursun, sürme diye gözlere, sürme diye çekilse değer. Toprak mukaddestir. Hazreti Muhammed gülünü bitirmiştir. Derler ki, fesad o kurul kurul parlayan yıldızlar, ışık neşretmelerine mukabil, ihtimal ki al diliyle veya tevkil keyfiyetiyle, müekkel olan bir melek keyfiyetiyle çalımları oldu. Nur efşan, etrafa ışık taşıyorlar. Küreyi aç, kesafetiyle başını aşağıya doğru eğdi. Mütevazi âne. Allah Celle Celaluhu, evvela Hazreti Muhammed Mustafa'nın, sonra da arkasından gelen ümmetin üzerine basıp geçecekleri bir merdiven yaptı. Men tevâdâ râfâhullâh ve men tekebbere vâdâhullâh. Küreyi aç, toprak oldu. Toprak kadar aşağılara düştü, gül bitirdi. Hâç, şer, hâç. Parolunla gül diyor. Toprak o ki gül bitirecek. Zira topraktan başkası gül bitiremez. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göre küre-i arz topraklığıyla serfiraz olduğu gibi o insanlığın sahar tablosu da büyüklüğü ölçüsünde o da toprak oluyor. Toprak oluyor. Eğer yeryüzünde mütevazilerin kralı seçilseydi estağfurullah kralı sultanlar sultanı seçilseydi mütevazilerin. Hiç başkasına gitmeden, bakmadan, resmi geçide sabit tutmadan, bu topluluklar içinde enbiya-i zan dahi olsa, Allah'ın binlerce salatu ve selam hepsinin üzerine olsun. Allah ruhumu hepsine feda etsin. Hiçbirine bakmadan, o mütevazilik tacını Hz. Muhammed Mustafa'nın başına koyacaklar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mahviyet içinde görüldükçe, Allah onu büyütüyordu. Büyüyordu. Büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Livav-ı Hamdi eline verdiler. Al. Uzaktan yakından bunu gören herkes altına sığınacak. altına sığınana da sen sahip ol. O kadar çok olsun, seninle münasebeti varsa sahip ol. Şerefiyle terfir al. Allah o kadar yücektir. O kadar yücekle terfir attıldı. O kadar büyüdü ki benim büyüklüğüm ölçülerim içinde en yüksek kubbeler onun yanında, onun büyüklüğün yanında lütf görür gibi çukur kaldı. Hazreti Muhammed Mustafa innehu leyugânu alâ kalbi ve estağfurullah fil yevm mi'ete merre ve seb'ine merre. Günde 70 veya 100 var. Ben inabe yapıyorum. Hakkın bu vefalı kulları arasında öyleleri vardır ki en küçük şeyleri bahane ederek durmadan Cenab-ı Hakk'a yalvarır ve yakarırlar. Muhammed İbn-i Münkedir var. Tabi'in imamlarından. Bunun bir adı hadisçiler arasında Bekka, ağlayan demek. Keşke ağlayabilseydik. Anası çocukluğundan beri bağrında yetiştirmiş. Eğer köşkü olsaydı o olurdu Cibril. Yerde olduğu için olmuş Muhammed İbn-i Münkedir. Abi evladım diyor, öyle ağlıyorsun ki, eğer anan olmasan, eğer seni tanıyan birisi olmasan, zannederim senin bir günahın var. O çok defa niye ağlar? Ben şu camiden, işte bir caminin önünden geçiyordum da ne güzel içime bir ihtiyaç geldi. İçe girseydim, şöyle bir doya doya başımı yere koysaydım, al sana bir küçük baş, al büyük baş karşında sana bir küçük baş deseydim. Vahiy Kainat Efendimiz'i kastediyor. Bunu günah sayar, niye girmedin? Elinde olmayarak dünyaya ait bir cazibe dağınık bir güzellik karşısında içinde bir duygu belirir. İhtimal bunun için. Senin güzelliklerin her tarafta numayanken, çiçeklerin çehrelerinde, tah kurmuş ağaçların dallarında, etrafa tebessüm eden meyveler içinde, senin güzelliklerin numayanken, nasıl olur da ben güzellik adına başka kapılarda dolaşırım? İşte oturur buna alır. Böyle bir ağlama yolunda Hazreti Davud 40 sene ağladı. Böyle bir ağlama yolunda. Bunlara dikkat buyurun. Ağlamak için bahane arayanlar diyorum. Allah'a dönmek için bahane arayanlar. Bana desinler, yanıma sokulup desinler ki sen eğriz yapıyorsun. Ben de hemen niyetleneyim, doğrulayım. Ebu Hanife yürüyor. Birisiyle konuşuyor arkadan. Diyorlar ki bu sultanın imam başkaları için onun hakkında söylenen o büyükler çok ender söylenir. Onun ulaştığı, ibadet adına ulaştığı büyüklüğe tabi'in, tebe-i tabi'in arasında Havus bin Zeytan gibi, Mesruk gibi, Üveysül Karni gibi kimseler ancak ulaşabilmişler. Esved ibn-i Yezid-ül Nekai gibi. Çok defa Kur'an-ı Kerim'i bir kere hasim eder, iki rekat namazda. Ve onu iştihat mülahazasıyla yapar derler. Ebu Hanife'nin menkıbeleri içinde. Koca imam yürürken arkada konuşuyor iki insan. Bu zat 30-40 senedir yatsının abdestiyle sabah namazını kılıyor. Yani hep kıyamda. Hep Rabbin karşısında el pençe divan. Hep rükuda, hep secdede. Hep hak mülahazasıyla, hep ülkeleri açık, hep ahiretin yamaçlarında dolaşıyor. Demek, Allah Allah, demek bu insanlar beni yastının abdestiyle sabah namazını 40 seneden beri kılan insan olarak tanıyorlar. Ne hakkım var onları yalan söyletmeye? Öyleyse bundan sonra bana düşen şey, gerçekten yastının abdestiyle sabah namazını kılmak. Ebu Hanife'nin yaptığı günah değil. Fakat bunlar hakikate uyanmış, o sürmeli gözleri ötelere uyanmış öyle mübareklerdir ki hiç günah olmayacak şeyleri bile günah sayar. İki müslüm olur. Ve dinlerden. Tevbe etmek için bahane ararlar. Gideyim hakkın kapısına tevbeler tevbesi diyelim. Bu sultanlardan meşhur muhasibi makamat evliyası da var. Muhasibi. Allahümme inni es'eluke şehvete tevbe diyor. Allah'ım kimi insan arzusuna terkirazdır. Yeme arzusuyla terkirazdır. Kimisi şehvetin karşısında, bedeni şehvetin karşısında ezilmiştir. sen sana dönmeye karşı, inadaya karşı, tevbeye karşı bana şehvet veriyorsun. Fertler nasıl şehvete koşarlar? Ben tevbeye öyle koşayım. Ve ince bir sır var burada. Biri Rabia Adiyan'ın kapısına geliyor da diyor ki tevbe ettin, hakkı tevbeni kabul buyurdu. Tıpkı fetâb-ı alem. Hayır diyorum. Tâb-ı aleyke sınır. Belki o sana o tevbe arzusunu verdi. Dönme arzusunu verdi. Adım atma arzusunu verdi. Sonra sen tevbe ettin. Tedelli yoluyla ondan gelmesi çok önemlidir. O hidayet etmese hidayeti bulamayız. O kalbimizi açmasa hakikate uyanamayız. O dilimizi çözmese hakikati diyemeyiz. Bizden olan sadece bir niyetten ibarettir. Ey Rabbi Rahim'in, ey Rabbi Kerim'in, okunan ezanlar hürmetine niyetlerimizi halis eyle bizim. Hataların en küçüğüne karşı senelerce dil dil olup ağlayan bu insanların durumunu Kur'an-ı Mucid beyan, kendine has o nefis ifadesiyle çok güzel anlatır. Kâb-ı bin Malik hadisesiyle alakalı olarak وَغَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَغَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَى مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Ruhun şad olsun Rabbi Alem. Ben bu ayetin sonunu düşünmeden senin sözünü naklettim ama Rabbim de aynen senin dediğin gibi diyor. وَغَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ. Yer gök bütün genişliğiyle beraber şayet gözlerine bir haram gelmiş, ilişmiş de onlara dar gelir. Kocası diyor ki, hangi sema bana gölgelik yapar? Hangi arz artık ben omuzlarımda taşır, ben o günahı işlersem? Ruhun şad olsun, kurbanın olayım. Ben senin işlediğin bir günah bilmiyorum. Ama bu işi ben yaparsam, hangi sema benim başımda durur? Hangi arz artık ben omuzlarımda taşır der. Arz ve semadar gelir onlara. Gözüne başka hayal girmiş de, kalbine ayar durmuş da, ayarın ocağında yanıyorsa haflarken وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ. Nefisleri de dar geliyor. Canları fıstaklarına gelir günah karşısında. Günahın en az ömürlü olduğu insanlar, inabeye gerçek uyanmış insanlar. Günah o kadar az ömürlüdür ki bunlarda 3 dakika, 4 dakika bir hata ya yaşayabilir ya yaşayamaz. Saat 11'i 5 geçe bir hata ederlerse 11'i 6 geçe seccadelerine dil gelmiş, başlarını yere koymuş, çoktan onu yıkamışlardır. Günaha vefal olmayan, günah ıslah etmeyen temiz sineler, baş döndüren müthiş iradeler, büyük ruh insanlar. Çirkin sokaklarda bir kere gözüne yabancı hayal girince, neredesin mescid? Arınmadan evime gitmeyeyim. Kirli nasiyem evladı yalim bakmasın. Günahın en az ömürlü olduğu insanlar. Günahın lafa bulamadı insanlar. Hataların yaşama fırsatını bulamadı insanlar. Daha filizi, rüşeğini topraktan başını çıkarır çıkarmaz. Hemen bir timarla başlarını koparan baba yiğitler, kahramanlar. Değil günah, işlerinden geçen hasrata karşı dahi tahammülleri yok. Hayallerinden geçen fena şeylere karşı dahi tahammülleri yok. اِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُقْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Nakla mensupçular bu ayetin nefsedildiğini söylerler. Oysa ki o manasıyla kalp erbabına, irade insanlarına, ruh insanlarına ve vicdan nesillerine ve geleceği Gülistan yapacak Hazreti Muhammed'in benim kardeşlerim dediği 20. asırda camileri dolduran delikanlılara farklı bir yanı vardır. Onlar içlerinden geçen şeylerden dolayı dahi muahhede oldukları ve olacağı kanaatindedirler. Yanlış bir hatıra hayallerini sardığı zaman hemen bir tokatı yiyeceklerine inanır. Hemen başlarını koyacakları bir secdegah ararlar. Yüzlerini yere sürer ve yine tertemiz hale gelirler. gelecek temiz nesiller bekliyor. Gelecek irade ve ruh nesilleri bekliyor. Sizler de o olmaya müracaat etmiş bulunuyorsunuz. Ben müracaat ettim ama çok dönet bir insanım. Vade vefa edemedim. Edemedim ya Rabbi. Etseydim şimdiye kadar ümmet-i Muhammed'in şu çektiği şeyler karşısında kalbim çoktan durur ve ölürdü. Edemedim. Bekliyorum. Hazreti Cüneyd'in, Hazreti Bistam'ın 70 yaşından sonra bekliyorum dedikleri gibi ben 50'yi aştım, bekliyorum. Bekliyorum ya Rabbi. Ya Rabbi bekliyorum. Ümidimi yitirmedim, bekliyorum. Başka kapıya gitmedim, bekliyorum. Evin alemin karşısında zaten tekke etmedim, bekliyorum. Bana da bir kapı. Bana da bir kapı. Zira kendilerine kapı gösterdiğiniz şu insanlar ötede haydi be kapısız, sen de bize kapı gösteriyordun demesinler. Bekliyorum. Size de bir saray kapısı gibi, sultanların otağına açılan saray kapıları gibi bir saray kapısı açtın. Böyle de açtın. وَكَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Aziz kardeşlerim, yer yer işlerime mağlup oldum. Yer yer çığlık kopardım. Yer yer belki Rabbime hoşuna gitmeyecek şeyler ettim. Rabbim benim bütün sevimsizliklerimi bağışlasın. Sizler lütfen kusura bakmayın. Ben bu işlerin eri değilim. Bir hatıra binaen ayda bir kere de böyle o silsile vaaz-ı nasihatın dışında münferit vaaz etmemi takdir ettiler. Kendilerine karşı saygı duyduğum Diyanet Teşkilatı, hususuyla başta Diyanet İşleri Reisi İstanbul Müftüsü Kazan Müftüleri, gerçekten böyle bir erken, bir dilsiz, hissedip söyleyemeyen, ağlayıp ağlayamaz, ağlatamayan birisine bu fırsat, bu imkan ve bu kürsüleri vermekle çok alişanaklık yaptılar. Bu işin eri değildim. Teveccüh ettiler, teveccühlerine layık değildim. Ben de sırf onların hatırına ve sizin o gül hatırınıza elimden geldiğince kürsülere çıkıp isterseniz kulaktırmalıya sözler dersiniz. İsterseniz anise yalayınca hatırlattı dersiniz. Ben de bunu dua sayar, amin ya Rabbi derim, amin ya Rabbi. Ve programı ona göre devam edeceğim. Ayda bir kere istisnai sizlerle böyle bir yüze gelmem, bir boşalmam, bir teselli aramam, üç asırlık İslam dünyasının dersleri için bir kere de, ayda bir kere sizin huzurunuzda ağlamam için bu fırsatı değerlendirmeyi düşünüyorum. Rabbim beni nefsime, şeytanıma uydurmasın. İstemediği şekilde bu işten vazgeçirtmesin. Lillahi Teala.